Na, szia! Na, szia! Helyzet? Mi a helyzet? Hát kérdezem. Semmi. Most locsoltam meg kint a virágokat, majd megyek nem sokára mosakon és aludni. Te? Na jó, van, még megfekszek az ágyba. Az jó. Amúgy, hogy vagy, mint vagy? Jó vagyok. Holnap mész szárulni? Hát úgy gondoltam, maradt el még virág, láttad mennyi virágom maradt ki, abból a rózsaszín, ebből meg minden. Jó volna eladni, azt akkor szerdán nem mennék. Uh-huh. Amíg az az 5 csokhoz, ami néztem, éppen 20-valahány sár kinyílik is, akkor uh-huh. az, ami van, azt jó lenne eladni, nem? Hát jó. Ha megpróbálok. Jó, megpróbálok, hát, ha sikerül. Van, na, jó ét, akkor majd. Na, szia, akkor jó ét, te. Jó ét, szia. Jó ét, szia.